تبارک و تعالی پا خفل قدرت کامل سرا انسان لوجود ورکو او بیا دا غد پارے دا کارخانه عالم چې دا سوز مکا اسمان او دی کی کم سیزون دی دا ټول الله تبارک و تعالی دا انسان دا فیدی دا پارا پیدا کری دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اد دنیا خلقت لکم دنیا چی دی کی کم سیزون دی اللہ تعالی ساتر فیدی دا پارا پیدا کری دی وانتم خلقتم للآخرہ و تاسو اللہ تعالی آخرت دا پارا پیدا کری دی نو غرض دا چی دا دینا مخ کی صورت کی دا دی بیانو چی اللہ تعالی پا خل قدرت کامل سرا انسان لوجود ورکو او بیا دا کارخانه چې زمونږ استاد مخه تداز مکه او اسمان دي کې کوم کائنات دي هم دغه انسان د پاره الله تعالی دا پیدا کړل الله فرمایي خلق لكم ما في الارض جميعا دا څومره سيزونه چې زمکه کې تاسو ښکاری الله تعالی تاسو رفيدي لپاره پیدا کړی دي او غرض د پیدا کولو د انسان نه چې الله تعالی دا انسان پیدا کړی دي اور دا نظام د کائنات او الله قائم کړی دی نو د دې نه مقصد او حکمت څه دی د الله تبارک وتعالی بندگی دا چې دا انسان دی د الله تبارک وتعالی بندگی کوي چې کله دا حکم دا څه وشو نو په دې انسانانو کې دوا ډلې جوړې شوې یو ډله خو مؤمنان دي دا هغه مؤمنان دي چې دوی د الله تبارک وتعالی طاعت او تابعداري کوي او دیمه دلا پکی حقا و آچه اغاد اللہ تبارک و تعالی نافرمان اور مجرمان دی دا دو دلی پا دی مخلوق کی جوڑی شوی نوز اللہ تعالی مخ کی صورت کی خدا نظام اللہ قائم کو د انسان دا فیدی دا پارا اور انسان اللہ تبارک و تعالی دا خفل بندگی دا پارا پیدا کر دا دی بیان مخ کی صورت کیوش پا دی صورت کیوش بیان دا چا دے دا دی نظام عالم دا درہم برہم کی دو دے دا اوس چې کوم نظام زمونږه استاد مخه ته دی او دا د انسان د پاره الله تعالی قائم کړی دی نو دا نظام عالم دا بتول درهم برهم شي او د قیامت کې الله تبارک وتعالى د انسانانو سره کوم وعده کړی و هغه وعده به الله تبارک وتعالى پوره کوي دی کې بیان د دې د قیامت او دا هغه احوال بیان هم دی چې کوم د قیامت د وجود د پاره ضروری دی داغه احوالم بیانېږي نو په حقیقت کې دې صورت کې د قیامت او د قیامت احوال بیانوي الله تعالی او دا نظام چې کوم قائم دی د دې د ختمېدو په حواله باندې خبره کیږي او بیا چې کله قیامت قائم شي دا مخلوقات د الله مخې ته ودرېږي په دې باندې با شهادتونه سوق کوي داغه بیان دی دا احوال په دې سوره المرسلات کې بیانېږي ابتدا دا سے انداز کرا دا چه اللہ تبارک و تعالیٰ پر حصول سی زنبان قسم کئی چه اغا حواگانی دی او نظام دا عالم دا دی سر قائم دی دا دی تمام عالم دا ربدار دا بقا دی پا ہوا باندی دی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم حواگانو باندی قسمونا کئی دا دی دا پارا چه دا دی حواگانو عظمت معلوم شی چه نفس الامر کی داورو کے شیر ندے لوی شیر دی او دا خبره بیا کوي چې دا قیامت په خامخا راځي که کوم کسان د دین انکار کوي د دې دا انکار به سود دی نو ابتدا کې قسمونه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات الله تعالی وی قسم دې په هغه هواګانو باندې عرفا چې دا چلولی شي په نرمه سره پیدر په پرله پسې المرسلات عرفن مراد هغه نرمی هواګانی دي چاغا پرله پسې بس چلول شي په دې باندې الله تعالی قسم کوي او یا مراد المرسلات نه هغه ملایکی دي چې الله تعالی رحیمی ګلی دي د پاره د چا د پاره د امر بالمعروف چې هغه ترغیب ورکوي مسلمانانو ته د نیکو اعمالو الله تعالی په هغه ملایکو باندې قسم کوي والمرسلات قسم دې په هغه ملایکو باندې چې را لګلی شي دي د سره پاره د پاره د امر بالمعروف د نیکو کارونو ترغیب ورکول د پاره الله تعالی چې کوم ملایکه را لګلی دي چې دا کوي او دا م کوي نو ځنو وای شو خلونه به معنا هواګانی ول مرسلات قسم په هغه هواګانو باندې چې ضروري شي دا عرفن په نرمه سره پر لپسی په در په مسلسل چې دا کم نرمه سره او زمونږ استاد نظام دار مدار پاغي باندې دی جون دار مدار پاغي باندې دی او یا هغه ملایکی چې هغه سکی الله تعالی را لګلی دی خدای دې را پاره چې دې مخلوقات ته د خو امر کوي او د بدنا من کوي یعنی ترغیب دې ورکړي چې دا مال کوي او ترغیب ورکړي چې دې امان نه ځان بچ کړي فلعاصفات اسفن بیا قصنده پچا باندې په هغه هوا غانو باندې بیا هوا غان دي خاصفات ویل کیږي توند هوا ته موږ ورته سلې وایي فلعاصفات قسم په هغه سلې باندې اسفن چې هغه سدي ماتون کی د هر یو شی دی په تیزه سره په سخته سره دا تیز سلای چې راشي نو هغه مکاناتوم غورځي ولیم ماته یو دا نور سيزنون داسې کوي سخت الوتن کی هوا غانی نو مراد دې نتا شي فلعاصفات پس قسم دې پچا باندې په هغه تیزی سلای باندې اسفن چې دا ماتون کی وی هر یو شی لرا هر شی ماته سلای چې راشي ونی او ځه پرتی کمبه بلځه پرتی اباده بلځه پرتی یا فلع صفات قسم دے پا حق ملائکو باندے چاہی امور تکینی و پا تغییر و پا تبدیل باندے مقرر دید اللہ تعالیٰ دا طرفنا آصفات مانا بدلون کی را بدلون کی دو امور تکینی و کل باران وی کل نوی کل سلائی وی کل نوی کل سنگی ملائکو تا دا ڈیوٹائی والا شوی نو آصفات دون نمبر ملائکی شوی چا دا اللہ تعالیٰ مقرر کری دی پا امور تکینی و باندے او پاغی کی تغییر تبدیل راولی نو آصف پا مانا دا بدلول را بدلول سرا ونا شراتی اور قسم دے پچا باندے پا حقا ہواگانو باندے اگا خورون کی ہواگانی نشرا پا قرول سرا شیان خورئی سشے دا خورئی دا وریز روانی کی دیوزے نبلزے تا ویشڑی او بس سیبا بیادا ہواگانی دا باران نمخ کرا شی یخی ہواگانی دا ہری اوتن دا امید پیدا شی چا اللہ تعالیٰ با اس باران اوورئی نو ناشرات مانا خورون کی دچا دا وریزو قسم په هغه هواګانو باندې چې هغه قرون کې د چادي د وریځو دي د یو ځای نه بل ځای ته وریځي شړی بوزي لاندې باندې کوي او بیا دا غینا د الله تعالی رحمتونه راوريږي دا څه شو مراد ته دا هواګانې شو او یا مراد ول ناشراته قسم په هغه ملائکو باندې چې قرون کې د عمل نامو دي عمل نامې شته کنه د دې قرون کې مراد ته ملائکه شو ار یو کتاب سنې ملائکه او دارنګ هواګانې دا ډول معنی دي درېم پکې نفوس ته قدر تنو کوم فالفارقات فرقن پس قسم په هغه ملائکه باندې چې دې رولن کې د هغه وحیدی چې په هغه سره فرق راځي په میاز د خو د بد کې فالفارقات پس قسم په هغه ملائکه باندې چې رولن کې د وحیدی او هغه بیا فرق کون کې دی په میاز د حق او د باطل کې د حق او د باطل په میاز کېږي مراد ته نسو شو یعنی داسې دا ته نه مراد شو جی او څوک چې مراد دې نه هم سړي هغه غاني دی لکه څنګه چې مخکې تاسو وې چې هغه غاني ته نه مراد دی افل فارقات پس قسم په هغه هواګانو باندې چې هغه فرعون کی اور دارنګي کار کون کی بچادي د وریځي یعنی هغه هواګانی چې هغه وریځي کار کی اور دارنګي هغه وریځي سکی هغه تقسیم کی تفریق کی او داو کی نو هواګانی مشوي اور ملائکې ته مراد شوی فل ملقیات ذکر پس قسم په هغه ملائکو باندې چې رولون کی د وحیدی پیغمبرانو ته پیغمبرانو ته وحی راړي بس اخري صفات د ملائکو والمرسلات عرفن قسم په هغه هواګانو باندې چې هغه چلیږي په نرمه سره پر لپسې قسم په هغه هواګانو چې چلیږي په نرمه سره پر لپسې فلعاصفات پس قسم په هغه سلایګانو باندې اسفن چې هغه سلی چلیږي تیزې سره چې ماتون کی د هر یو سیز دی والناشرات نشرن او قسم په هغه هواګانو باندې چې هغه فرعون کی بچادي یعنی فرعون کی د وریځو دی په فرولو سره یو طرف نه بل طرف نه بل طرف نه فل فارقات پس قسم پچا باندې په هغه هواګانو باندې چې هغه سری فل فارقات فرقن قسم په هغه هواګانو باندې چې دې شلون کې دي چالرا یعنی شلون کې دي ونو لرا چې پاغي کې ګلونه او پای کې غلې روزي نو ونو دا سانګي پای کې شګوفې پیدا شي پای کې ګل پیدا شي پای کې میوه پیدا شي ملائکه په دې مقرر دي ښا فل فارقات قسم پچا باندې په هغه ملائکه باندې چې هغه جدا کوونکی فرقن پوجدا کول سره دی میوه او ګلونه لرا دي چانا دا غوونه نه ګلنم پکې راشي ملائکه دا دی وکړه دا غوې فل ملقیا دا هواګانی اور دارنګ فل ملقیات قسم پس باندې په هغه ملائکه باندې چې غیر اورون کی دي چا دي ذکرن د وحیدی پیغمبرانو ته پیغمبرانو ته وحی اورون کی 500 والا صفات یاد شو عذرن دفار دے زالے دا عذر دا خلقو چی دا قیامت پر سوگ دا عذر اور بانو نکی چی اللہ تعالی ما تا معلومات نو دا عذر بیو انسانم نکی اسو خواہی او سلے دا دلو درو بیو مسئلہ بے جوڑ کری لیکن اللہ تعالی ما واہ رو لے گلا انبیاء میں رو لے گل دے دا پارا چی کم از کم دا قیامت پر سوگ دا بانو نکی قرآن بار بار دا مسئلہ ذکر کئی کچر تما کتاب نویرا لے گلے پیغمبران میں نویرا لے گلے نو دا قیامت پر از بدئی داوی چو خدای کتا منگ تا سوکرا لے گلے نو منگ بدا سیو اللہ تعالی و عذرن لپار دے ازالی دا عذر دا خلقو دا لرکولو دا عذر دا خلقو اول عذرا یا لپار دی رولو دا دی مخلوقاتو دا عذاب دا اللہ تعالی نا دا دو فیدی دی کنا یو با عذرم ختم شی دا خلقو اور دا مخلوق با اللہ تعالی اوی رئی دا خلا عذاب نا انبیاء با وقف وحوان بیان کئی کتابوں کے لیے انما پتا کی سرا ہاں قیامت دا ما عبارت دا قیامت نا تو ادونا چی تانس ور کما وادا کولشی سر دا احوال دا قیامت نا لواقع ان خام خا دے واقع کی دن کے دے دے رات دن کے دے دا قیامت پر ازی اور دا قیامت چی سمر احوال دی قیامت سر تلیلی دا ٹول پر ازی قبرون نبا پاسو دا معلوم خبر دا میدان دا حشر تبلا شو بیا بدا از مکہ بدلی گی را بدلی گی پولی سرات تب اور مخامخ شو بیا علتنا سوک یو عالم تزی اور سوک بلا عالم تزی دا بخام خا را جی خود دا اس مسئلہ دا چی کل بی دا چی اللہ تعالی وی ان اللذی تو عدون لواقع کم قیامت کے تاؤ سر داغی وعدہ کرے کولشی دا خامخا راتون کرے او خامخا واقع کے دن کرے نو اس مسئلہ دل تک داری چلا بکلی داغی بیان گو رہے فیضن نجومو تمہیں ست پاغو اکی چدا سوری بین اڑک لیشی دا پزرگون لکن کلون دے سور رنا کولا او پتہ غرد بانے بدا رنا ختم شی وجہ داغی سر اس تا سوری چدا سیزن اللہ تبارک و تعالی دے انسان دا فیدی دا پارا پیدا کرو جی انسان ختم شد قیامت شد نو دے دنیا تم بیا ضرورت رانا گئے دے آسمان تم ضرورت رانا گئے نبا دا دنیا یو نبا آسمانی نو پکی دا نور سے دے تا خو بیا جت نیچتے کندے کمری تا بیا سا جتے حال تا خو نوری کمری لیا غیر بدلے گی فائزن نجومو تمی ساتھ پک موخی چی دا سطوری سکریشی دا بی نور اکریشی جی وائزت سماو پاو کت چی دا آسمان فوری جت دا کلاو کریشی تول آسمان با دروازی دروازی دروازی اور پسی صورت کے راضی خواہ فکانا تھا بابا خو جدے آسمانوں سے گورے دا ملائک نرا اخلاص دیو دروازی دا بم کلاوش پل زینہ بفری دی سیب آسمان بم ختمش وائزل جبالو نصفت او پا آغا وقت کی چکلا دا برنا والو زولی شید اقبل زینونا نصف پا مانا دا لزول سرا نئی بتا پوز کو جبائی دا غرنا بدا قیمت پر سیر تزی اللہ تعالیٰ وی دا بوالو زولی شید دا اقبل زینہ با اوچد شی اور کی اوچد شید دی آوا کی بروانی او بلنبر اخلاص شی نری نری بشی وإذا الرسل أصل مسألة دادا فاغو كي چه انبیاء اقتتتا چه دي جمع کرشي فا وقت مقرر دي كي بيد پار الله تعالى يو وقت مقرر کرده دي چه دا طول انبیاء بجمع شي او چه جمع شي نبیاء بابا فل امت نبان دي شهادت نكي دا بدا غرزي دا گر احسان خبرن را هر يو نبی دا بابا فل امت بان دي شهادت كي چه الله تعالى ما قل فرائز دي ترسولو خود دي سهي حکار نده کرده پیغمبر علیہ السلام یو ظل عبداللہ میں مسعود تا امات تلاوتو کا سورہ نساء اغور تا تلاوت کو چکلا دی دے ترور سے دو جو جتنا بکانا ہا اولائی شہیدہ اے پیغمبرہ تا بزر پدئی باندی گواہ کوم یو وقت پدا سراشی پدئی با گواہی کئے نبی علیہ السلام دستر گنا اخ کے مبارک روانی شوی چی دابم یو رضی چیز با پتا سو باندی سکم شہادت پا کم دا سانا خبر نرہ چی پیغمبر شہادتو کو بھائی فیصلہ ہو شو اس بس جل کئے اگر صدا سے آفا دیو خوا شایدان و آت خوا دیو خوا فیصلی نری و ایزر رسلو او پا آغا وقتی چی دان دیا اقتتت دی جمع کریشی پا آغا وقت مقرر کی چکا موقع تدی دی پارا مقرر کریشی ویدی سی با پاگی کی با دی جمع کریشی واضح خبر دخوا اس مسئلہ دادا چی دا طول خبری ولی رسلو شوید اس لی نکی کی چی دا طول خبری وشی لی ای یوم اجلت دا کمی رضی را پارا دا سیزنا رسلو کلی شویدی اس لی نکی کی دا سیزنا ولی رسلو کلی شویدی دا سی اور رضی را پارا تاکلی شوید مخ کیولی نکی اللہ تعالی ویلی یوم الفصل دا پار دا شہادت پا حق رز دا فیصلے باندے انبیاء دا خبر ذکر اس شویدہ چی پا کم رز اللہ تعالی فیصلے کئی پا حق رز باندے بدا انبیاء شہادتو نہ کئی لے ای یوم نو جلت دا کمی رزیر پارا دوی دا مامن رستو کڑی شویدہ اللہ جواب دے لی یوم الفصل دا پا دا شہادت دا رزی دا چاہ دا غا فیصلے چی اللہ تعالی با فیصلہ پا میز دا مخلوقاتو کی کئی نو دا انبیاء با پا حق رز شہادتو نہ ہوکی سیبا اگی دا پارا دوی دا شہادت او دا دی دا جمع رستو کڑی شویدہ وما ادراك ما يوم الفصل او خبر تو چې دارز فیصله صدا الله تعالی د دې عظمت بیانې هیبت بیانې چې دا ګوره وړه خبره نه یاد ساتي چې کوم رز فیصله را سوچو کې دل ته زمونږ دنیوي مقدمات کې او فیصله وی پای کې مرګ نشتا پای کې نور نه نشتا پای هر باندې زمونږ حساله تي ار یو سړي سره فکرې چې آیا دا فیصله به زما حق کې کیږي او که زما خلاف پکې کیږي تاسو خپل سوچ کوي ار یو څنګه کې سوچ کوي کوم څه وي نور نور صورت نه پدیا عدالتونو کې دا چل کوي نو چې کړه دا الله په وړاندې دا مسله نو اخر سوچ شو کی ار یو انسان سره به خپل فیصله غم نه چې الله به زما حق کې څه فیصله کوي ځکه الله تعالی د دې hebat بیانې چې دارت ګوې دارت فیصله hebat نه کړه ویلن علاقات او تبعی دا یوم ہے جن پا غرض باندی دل مکذبین دپار دے انکار کون کو کمو کسان کی دنیا کی دا اللہ تعالیٰ دو حدانیت نے انکار کرے دے انبیاء نے انکار کرے دے قرآن نے انکار کرے دے دے خلق رفا رویل دے مویل حقیقت کے علاقات تول خود ویل پا حدیث کے رازی دا دا آغا کم دنوں دے جہنم کی چپا غی کی دا تمامو جہنمیانو نچوڑ شوی وینی او زوی جمع کی وینی او زوی نو سیبا چی دا کم کسان انکار کون کی دن اللہ ہوئی دے ٹکانا دا کن در چی دا میان خوب کی ہوئی خوب پی علم نو لیکل اولین تخفیف ورکی اللہ تعالی آیا ما نو حلاک کری اگلوں بین خلق پا عذابون سرا پا دنیا کی ما غی حلاک کریو کلم حلاک کریو چکل دی انکارو کر پیغمبرانونا دا حضرت نو علیہ السلام دا قوم نے واقع لے تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پوری دا ٹول حالات قرآن بیان کری دی اللہ ما نو حلاک کری ثم نبعهم او بیا براو سلما دا دین رسو الاخرین نور کسان نور کسان بانی راو سل گرل دلوتا دا نو علیہ السلام او دا عادیان و دا سمودیان و دا قومون رسو بیا اللہ قومی لوت راو سل قوم شعیب راگے قوم موسیٰ راگے اللہ تعالی دا راو سل او تافیت نرسو راو سل زمان نمبر دیجی ثم نبعهم بیا راو سل من دا دین رسو الاخرین نور کسان نور با مور پسی لگل خواہ نور با مور پسی لگل تاسی بس شروع مکڑیو یو قوم مجرم بانی حلاک کنو بل قوم بانی اور پسی ہو لگنو بل بانی اور پسی ہو لگنو بل بانی اور پسی ہو لگنو پیدر پیدر کا قومونا مجرمان دیو بل پسی کلی دیخوا سمنو دیوہم دیا بلی گلو من دی پسی الاخری نور کسان مجرمان چاہ گئی بدا کا جرمونا کول نابا مور پسی ہو لگنو دیو ہم مانا او بلی گل من دی پسی الاخری نور کسان چاہ گئی بادا دی پشان جرم کون کیو یو قوم بے حلاک لکنو علیہ السلام قوم حلاک نور پسی آدیانو چو مستی شروع کا غی حلاک نوچی سمودیانو مستی شروع کا غی حلاک نوچی راہیم علیہ السلام قوم مستی شروع کا غی عذاب را غی نو اللہ تعالیٰ ہوئی جاتی من لگولی کی پختو کی اور پسی بانی نورو لگول نور بانی نورو لگول جی کذالک دارنگی نفارو بالمجرمین کوم انگا مجرمان سرا دنیا کی والا داسی سزا گانے اور کوم ویلو یوم ایزن حلاکتو تبایی دا پتا غرز بانی دیچار پارا دے انکار کوم کر پارا اللہ تعالیٰ اس دلیل بیانی پر یہ حشر نشر باندے کہ تاسو دا بیا جوندو لی نمانے تاسو دا قیامتو لی نمانے علم نخلقکم آیا انمانیے پیدا کری تاسو مما مہین دا آغا عبو حقیرنا دا کنزور عبونا دا کنزور عبونا غی کسو اللہ تعالیٰ ما دا غینا پیدا کری ہے نو دا پنیت بسر قدرت باری تعالیٰ تا دیر معمولی شے گو رہے فجعلناہو فی قرار مکین فجعلناہو محسار اکری منگا داوبا منگا حسار اکری فی قرار مکین پا آغازے دا قراری محفوظ کی چگر رحم دے جی محفوظ مقام دے فجعلناہو حسار اکری منگا داوبا فی قرار مکین پا آغازے دا قراری محفوظ اور مضبوط کی رحم دے جی اللہ تعالیٰ پہ کے ماہ حسار اکری سورج دا سے وے بیادا سے شوی حالات بدل شو الہ قدر معلوم یو وقت معلوم تا چا اللہ تعالیٰ تا وقت معلوم دے چاہ وقت دے الادت دے معصوم دے چنہ ہم یاسے پس پیدا کی گی کال پس پیدا کی گی لگم مدہ پس پیدا کی گی دیر مدہ پس اللہ وی ما احسار اکری داو گو الہ قدر ان حق اندازے تا اغرض اس پوتا معلوم ان چا معلوم دے اللہ تعالیٰ تا فقدرنا نو اللہ تعالیٰ وی من یو وقت اندازہ کا دے پارا فنعم القادرون خا اندازہ کون کی من دے حمد پارا اللہ تعالیٰ وی ما یو وقت اندازہ کا اور من خا اندازہ کون کی اقبلا معلوم رب اللہ سیر شو چا ادنا کما مداغش پگیا شری اور سیوا مداغ من دا مذہب مطابق دھوکا لدی یو سکن داخینا آپ لبیا پاتے کے دینے شو ویل یوم ایزل للمکذبین حلاکت پتہ غرز دے پار دے چاہ دے انکار کون کو علم نجالینا عربا کفاتا اللہ تعالیٰ اس سے کہی یعنی دلیل آخری بیانی کو احدانیت پل باندے دیتا دلیل آخری ہوئی علم نجالینا عربا آیا ندہ گرزو نے مادا ازمکا کفاتا را خوندہ ان کی احیاء اند جوندو و امواتا و دمرو جوندی پا مقصد ازمکا باندے گرزی اور ملے دن نظام کی جمع کری گورا دا ازمکا عجیب شیر جی دے جوندو را پارا ہم سرا کفایت کون کی سوا اور دمرو را پارا ہم سوا اس کا دے ازمکا کدا مڑی دا سنے کے نمرو سر باسو کل نتانو پوری با تلل کدا بلائی پا سر بان کے خودل سارغان با دیچا شلل مطلب داری چا اللہ تعالیٰ دا سے انتظامو کو سیبا جوندی ہم دے کے محفوظ دے اور دارنگی مڑی دن ناچی عرص کی دی جو سل خاری پر اوڑی دن نا پوئے کو کار پوئے کو چی سلان جرا عرص جی کی دی خدیو کو بڑی کفات المانا صدا کفات اصل کی ویعات ویخا لوخی دا دائیو لوخی دے ویعات آلے دے جوان دو دفار ہم دے دم رو دفار ہم دے جواندی پر باس رفا کی ہوئی اور مڑی لاندی چلے کن آگئی محفوظ دے تو رس علم نجال الارضا آیا ندا کرزو نے مادا از مکا کفاتا دا گن دا ان کی احیاء اند جوندو پا مقصد مکا گردی و امواتا اور دارنگی دم رو دن نصیب دار شی اور بسائی کی دفن شی و جعلنا سیا اور گرے نوس اللہ تعالیٰ ویچی کم یو انسان تا سوچو گئے چی دا غن نشنو ما دا خورو نشوی دا او بیا بدا انسانان دی خورو تزی دا دین با بیا اللہ تعالی دا انسانان لو چتی نبیا دی پا دی بانی تاجو بولی کئی دانی تا تاسو گو رہے اللہ تعالی وی تاسو از مکر جوا جوا ہے ریزن ایزا کی دو نرستو بیا غی کی تیغ را شو دا سیوشی نو دا غتی آنت دے انسان دے چی دا انسان مثال دے تخم دے تا تن از مکر کی خود سمو دا پس پا اللہ تعالی بیا رو باشی خواہ آسان مثال دے وجا اللہ سیا اللہ تعالی وی ماچو لگی پا دیز مکر باندے رو آسیا گرونا شام خاتن دنگ دنگ اوچت اوچت لول لول گرونا دانے پا دیز مکر باندے چولی دی دانے سنے کنے سنے دی واس پیناکم اور دانگی اس کو منگا پتاسو باندے دوریزونا یاد چینونا مان اوبا فراتا خوگی دیو بوتا اوگر سمر خوگی دی اللہ تعالی قد کم دینے جاری کری دیز مکر نا دو گرونا دو گھٹونا دادا اللہ تعالی دا حقا لئے قدرتون نشانات تی گھٹی نبسے بو برا زی دلتا بلان دی تا سماوی دی زمان من رسو دا غزائی کے در سمان دو کرنا دے پلا آغا من رسل لان دی را دا سی پس مکا باندی را کنا او دا خواہ کے خٹ خٹ گرونا دی سے دادا من رسل کی کوئے کنا سو پا گزونو گزونو باندی پا کتا باندی بودلو آئی کے ساس کے اوبنا راواتی او دا خواہ کی چکم غارونو پا غیر کی تقریباً دوم رو اچھا زینے چینے آتنے چی زبا ایلاورتا ختم زخارتا ختمے چم ایلا بزا ختم او آغا چینیتا بچیدو قتل کنا دیم اقدار کی دیو چینینا اوبرا کی مو په ځان له بیاپاره غوښتل خانه جوړه کړو غټي ماټم کې کړې جوړي کړو نو ګوره دا ده لاندې پس مکه باندې 20 25 10 یو کړه سمن رسا کې سات یو پنيشت او دا غري دغار پني مکی دي تاسو وګوره حیران بشه چې دا څور ته ګورو څه هات خار دي او دا غي پني مکی دا دومره ډېر و هغه لاندې پس مکه خو پرې دا هغه بیا غټورا لا کو کیږي هغه دا ونی دي دې پلس باندې هغه ګوډي دادي دې سم دي کینو دې پلس نه بلکې دې نوم دي خو سوچ دا دي چې دا ده من رسا په دې کې بالکل بنرو دي او دا کار دې دې پني مکی وګوري دا چا قدرت نه اللہ تعالیٰ اجوبر خالص دے گھٹنے رو گی وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور دارنگی سو منگا پتا سبانے مان فراتا اوبا فگی آغا اوبا فگی کی دا مضبوط اس مکنہ دے چنوں پہ شکل کی اسمان نا دا باران پہ شکل کی اور دا غرونو دا غٹو غٹو دا گھٹو نا اور دا رو گی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت کلی نشانات کی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هلاکت دے پار دے چا پتا کر از انکار کو ان کو دے پارا کہ دمرا عظیم قدرت دے باری تعالیٰ جینی و بیاتی ایمان نروڑی خود دے پارا تباہی دے کنا واضح دا ان طلقوا لا شيطاسو الى ما حقا عملنا موسى كنتم به تكذبون شيطاسو بعد دين انكار قولو دلتا دا مانا مراد يانا عملنا ميري تاسو اسم نشتا لا شيطان اغا عملنا ميخ پدو گو رئي یا دا مانا مراد اغا آمال دي چه پتلا کی تللشي نتاسو لا شيطاسو ان طلقوا الى ما